тоже правительство, думаю, не дураки, тоже какие-то свои условия поставили. Как они делают 51% акций государства, остальное 49% инвесторов. Если это пойдет на пользу белорусскому народу, ради бога. А если это очередная, как велком приватизировали, как мотовелозавод, все от народа, то, конечно, это отрицательно. На корысть, если в экономику республики пойдут какие-то вложения, если будет обновляться модельный ряд Минского автозавода, то, ради бога, социальный пакет работникам завода сохраняется, то это будет на пользу. Такие отказы мы почули ля брамы МАЗу. Вы на хвалях Радио Свобода. Одночасово с початком нашей вечеровой программы починая свою працу и незалежный телеканал Белсат. Сегодня на Белсате. А 21.15 репортаж «Мой свет народился у кузни». Звычайная история, звычайные краины на экране. А 21.30 фильм «Звычайный президент». І нарэшце о 23-й гадзіне глядзіце чарговую частку амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! Вы застаіцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння Бабруйскі раённы суд пакараў палітыка Алеся Чыгіра 10 суткамі арышту і штрафам у памеры 60 базавых велічыняў. Гэта 2 100 000 рублёў. Расказвае Юрас Бушляков. Суддзя Бабруйскага раённага суду Алексей Клімаў прызнаў палітыка вінаватым ва ўчыненні дробнага хуліганства, непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі і пашкоджанні транспартнага сродку – таксоўкі. Праз 5 дзён прысуд уступіць у сілу. За гэты час у Алесі Чыгіра будзе магчымасць абскардзіць пастанову ў Магілёўскім абласным судзе. Алесь Чыгір вінаватым сябе не прызнае і зазначае, што прысуд палітычна матываваны. Сёння ўжо стала зразумела, што менавіта палітычна матываваная справа. Адміністрацыйны арышт падчас менавіта вылучэння кандыдата ў дэпутаты, падчас менавіта збору подпісаў, гэта па-першае, па-другое, гэта вельмі вялікі штраф для $1000. Гэта для мяне, для маёй сям'і, гэта сапраўдны удар, тым больш, што ў мяне трое дзяцей, жонка не працуе, і менавіта гэта так, каб выбіць проста ўвогуле з жыцця на пэўны час. Алесі Чыгіра затрымалі позна ўвечары 29 траўня, калі ён з сям'ёю вяртаўся ад сваякоў дадому таксоўкаю. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чыгіра з дачкою выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле Алеся Чыгіра, яго моцна збілі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўныя тэмы дня. Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты беларускага парламенту. Большасць ініцыятыўных групаў зарэгістраваная. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Вылучэнцы ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля дзясятка скаргаў на парушэнні заканадаўства. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як 500 прадпрыемстваў, сярод іх і гіганты беларускай прамысловасці. 10 суток арышту і штраф 2 мільёны рублёў. Столькі паводле суду будзе каштаваць дадаткова паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку і палітыку Алесю Чыгіру. У школах, нягледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Аляксандру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ. І да хады выбараў. Сёння завяршаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго на рэгістрацыю былі пададзеныя заяўкі ад 445 ініцыятыўных групаў на 110 акругаў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падалі заяўку на рэгістрацыі 98 ініцыятыўных груп сваіх прэтэндэнтаў. Па стане на сённяшнюю раніцу з іх было зарэгістраваная 91 група. Ад еўрапейскай кааліцыі было пададзена 65 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. Паводле прадстаўнікоў кааліцыі на сённяшнюю раніцу была зарэгістраваная 54 групы. Пачаўся і чарговы этап выбарчай кампаніі. Ад мінулай нядзелі ідзе вылучэнне кандыдатур у склад камісій, якія будуць лічыць галасы выбарцаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.